زړه می وریږي د یار مدینه د خپل محبوب حسین دار مدینه یا خدایا ما هم کړی ملما د جانان چې ووینم زه د تاجدار مدینه چې ووینم زه د تاجدار مدینه دا کولی د کولی د کولی جانان د ګران مصطفی محمد علی شان را اوری مدام پری باران د رحمت انوار فیوزات دی در پل منان دا کولی د کولی د کولی جانان د ګران مصطفی محمد علی شان را اوری مدام پری باران د رحمت انوار فیوزات دی در پل منان الله تا دفا قدم زاکی پسر د ګران محمد جلودار مدینه الله تا دخوا قدم زاکی پسر د ګران محمد جلودار مدینه پزړو می وریږي د یار مدینه د خولی محبوب حسین دار مدینه یا خدایا ما هم کړی ملما د جانان چی ووینم زاد تاجدار مدینه روزا دا حسین دا گران پیغمبر مدفن دای صدیق او هم پروت دای عمر ترچنگ دا جانان دیاران دا جانان روکان یسریب دای پخیر البشر روزا دا حسین دا گران پیغمبر مدفن دای صدیق او هم پروت دای عمر ترچنگ دا جانان دیاران د جانان روحان یسریب دای په خیر البشر هر څوک تمنا کړی چې ورشي یو وار یا غواړي مدام په بار بار مدینه هر څوک تمنا کړی چې ورشي یو وار یا غواړي مدام په بار بار مدینه پزړو می وریږي د یار مدینه د خولی محبوب حسین دار مدینه یا خدایا ما هم کړی ملما د جانان چې ووینم زه د تاجدار مدینه که خدای می نصیب کړو ورځم خامخا یو ځل به وینم د احد شهدا بیا ګورم کوڅه په کوڅه مدینه راوړم په زړه کې لا یار ښکلا که خدای می نصیب کړو ورځم خامخا یو ځل به وینم د احد شهدا بیا ګورم کوڅه په کوڅه مدینه راوړم په زړه کې لا یار ښکلا پورا به ارما کړم د خپل زخمی زړه ټکور دی زما د دلدار مدینه پورا به ارما کړم د خپل زخمی زړه ټکور دی زما د دلدار مدینه پزړه می وریږي د یار مدینه د خولی محبوب حسین دار مدینه یا خدایا ما هم کړی ملما د جانان چې ووینم زه د تاجدار مدینه ای کاش کی چې زوی ملنګ وای پر در د خپل کور او کولی وای ورات مسافر خوشال به مالک وفا وم په دا حال نږدې چې ولاړ وای پر در د دل پر ای کاش کی چې زوی ملنګ وای پر در د خپل کور او کولی وای ورات مسافر خوشال به مالک وفا وم په دا حال حال نگدی چی ولار وی پدر دل بر تیرشا وی میٹو لشوندون وی دلی بس مور وی همیش پر دیدار مدینہ تیرشا وی میٹو لشوندون وی دلی بس مور وی همیش پر دیدار مدینہ خزرمی وریگی دیار مدینہ دخولی محبوب حسن دار مدینہ یا خدایا ما هم کریم الما دا جانان چیو وی نمز دا تاج دار مدینہ چیو وی نمز دا تاج دار مدینہ چیو وی نمز دا تاج دار